Niechajże sędzia wśród nas stanie, niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy w niedzielę 2 kwietnia po 22. Autopromocja. Piąta na zegarze, drodzy państwo. Witamy serdecznie w 2 godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi Jazz & Bass. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Do 6. I never want to be known as anybody opposed to progress. He says, but this is no longer a matter of progress or not progress. My brothers, my friends, my cousins have died trying to build this tunnel. And it just kind of seems to me that nobody has the right to take away our responsibility to finish what these people have died for. Our dignity is involved in it, our integrity in everything that we believe is working men are involved. So that I ain't really opposed to the machine. I just feel that the machine can't take the place of the soul and the sweat of the men and women who died to help build this tunnel. And we gotta finish it, and it just ain't no two ways about it. Thank you. To niezwykle uzdolniony chicagowski perkusista, producent, kompozytor, który pracuje naprawdę na wysokich obrotach. Makaya McCraven, tak. In This Times, This Times. Na początek naszego dzisiejszego spotkania w drugiej godzinie Trójka Budzi Jazz and Bass. Chciałem z tego miejsca Państwu serdecznie podziękować za korespondencję, którą Państwo dzisiaj kierują na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chcą Państwo dołączyć, no to jeszcze bardzo proszę, 8 minut po godzinie 5. I teraz bardzo ważny moment w dzisiejszej audycji, o którym już mówiłem w pierwszej godzinie. Bardzo ważny moment, bo artysta Alpha Mist odkrywa kolejną kartę, jeżeli chodzi o jego album, który ma ukazać się 21 kwietnia. To będzie album zatytułowany Variables. Tak, przepiękna niebieska okładka i zawsze o tym mówię, bo nie mogę się napatrzeć na tą grafikę, która będzie zdobiła ten long play. Zresztą Alpha Mist ma to do siebie, że wspaniałe grafiki zdobią jego long playe, jego płyty, no i przede wszystkim wspaniałe dźwięki. Oto kolejny przykład. Tak, kiedy wejdziemy na stronę artysty i właśnie to robi Alpha Mist, na stronę tą na popularnej witrynie Bandcamp i klikniemy w zakładkę z jego twórczością, to widzimy, że na nowym albumie Variables znajdziemy 10 utworów, z czego 4 już poznaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Aged Eyes, 4 lutego, BC. No i dzisiaj AFO to nowa karta odsłonięta przez niesamowitego artystę z Londynu. Usłyszeli Państwo głos artysty, który nazywa się Bongezive Mabandla. To południowoafrykański muzyk mieszkający w Johannesburgu, grający głównie muzykę ludową i on jest gościem, kolejnym gościem na płycie Variables od Alpha Mist. 21 dzień kwietnia, do tego czasu, ja już Państwu o tym mówiłem, będziemy przypominali sobie wcześniejsze fragmenty z wcześniejszych płyt od Alpha Mist, przypominali sobie single, którymi zapowiada ten album. No, od 21 kwietnia niebieskie szaleństwo w trójka budzi jazz and bass. Teraz 12,5 minuty po godzinie 5.

Vito Bambino, artysta, który no, na pewno ma teraz swój czas i myślę, że ten swój czas będzie miał jeszcze długo. Etna to jego solowa propozycja. 27 minut po godzinie 5 to program Trzeci Polskiego Radia. Witamy tych z Państwa, którzy zupełnie niedawno dołączyli do naszego grona porannych ptaszków. Trójka budzi Jazz and Bass. No i teraz absolutna nowość od zespołu, który nazywa się A Certain Ratio. I sniff a madness, question and chaser, sink full of answers. Loved by a stranger, choked by the anger. Life at the station, waiting for patience. No one's reflecting, we're all reflections. Purse full of changes, then make some changes. Come land a spaceship, let's go escaping. Drugs make it easy, fly far away from. Navigation, what constellation? I think we'll make it. Thrills for the chasing, caught in a mystery, bound by the danger. Loud out the manger, I'm down to carve it. Words on the wall and paint on the carpet. Steps getting started, let's get it charted. I'm getting barking, mind how you go though. Stars collapse and planets fall. You see there is no plan at all. Nie wiem dlaczego, a przecież to są dwa z pozoru nietrudne wyrazy. Często łamie mi się język, kiedy wymawiam nazwę tej grupy. Certain Ratio. O, tak powinno być. Certain Ratio to formacja, o której, kiedy przeczytałem, że to przedstawiciele post-punka, to podrapałem się troszeczkę po głowie, bo rok, dwa lata temu formacja Certain Ratio udostępniała w miarę regularnie małe płytki. To były małe dwu, trzy, cztero utworowe epki tak zwane. swoim słuchaczom i my żeśmy słuchali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia tej muzyki. Mam nadzieję, że państwo pamiętają. No i wtedy tak naprawdę poznałem Certain Ratio od strony muzycznej i wtedy tak naprawdę te dźwięki zaczęły mną tutaj troszeczkę dominować, jeżeli chodzi, ale cały czas zastanawiałem się, skąd określenie post-punk. I wszędzie potem, gdzie czytałem o tej grupie, post-punk, post-punk, post-punk. Ale wystarczy, że wejdziemy na najpopularniejszą encyklopedię internetową i oprócz tego, że post-punk, no to można przeczytać funky, o, i tu już by się zgadzało, new wave, avant-funk, punk-funk, o, to określenie mi się podoba, punk-funk i dance rock. No i rzeczywiście, coś w tym jest. Grupa istnieje od 1977 roku. Jest to brytyjski projekt i właśnie wczoraj miała miejsce premiera kolejnej już długo grającej płyty od zespołu Certain Ratio. No i wśród tych wszystkich, powiem państwu zupełnie szczerze, nowości i premier, które ukazują się ostatnimi czasy, coś tknęło mnie, aby ten album wysłuchać w pierwszej kolejności. No i nie żałuję. Walls, white wine, white folks, all the time. Life crawls inside, black hole, white crime. Another day, another dime, another way to kill some time. Jimmy the Best was on his back. Sucker punch off his childhood tracks. Bye-bye Freddy was holding the ball. Never can have too much fun. Bow like this with all the big money. Same old says, not tonight, honey. Jean-Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight. Album zatytułowany jest po prostu 1982, Certain Ratio. No i powiem państwu tak, że podczas słuchania pierwszego, drugiego i trzeciego tego właśnie wydawnictwa zaznaczyłem sobie utwory, które no chciałbym, żeby wybrzmiały podczas naszych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj dwa, Waiting on a Train i Samo. Nie wiem, jak to przeczytać, bo najważniejsza jest muzyka. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy naszego spotkania, spotkania z tym zespołem z Wielkiej Brytanii. No to już teraz chciałbym Państwa zaprosić na nasze kolejne radiowe spotkanie, mimo tego, że teraz jeszcze się nie żegnamy. Dzisiaj o północy, gdzie Grabek mówi dobranoc w wersji klubowej od północy, muzyka elektroniczna, taneczna i takie też klimaty można znaleźć na tym właśnie krążku. 1982, Certain Ratio. Proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No tak się trochę rozpędziłem z tymi nowościami, że Certain Ratio tak przed szereg wystawiłem, no bo też prawda jest taka, że wczoraj ukazała się, no przeze mnie długo wyczekiwana, no niestety, albo stety, no niestety, epka od Aurora D. Reigns. No jakie tam dźwięki zawarte. I wanna hear that sweet, sweet sound. Underwater shapeshifter, a life that just paints a picture, paints a picture. Set me loose. Understand I cannot breathe. Under your waters taking me. Underwater shapeshifter, a life that just paints a picture. Set me loose. If you wanna play the games, I'll play them with you. If you're looking for just fame, I cannot stick with you. It's not what it's showing. A new world to come home to. Stand straight and hold your own. Forget what you know. If you wanna set us free, it is down to you. Understand the life we bring, a paradox for two. Our conscience pushing through, yeah. A life that's beyond you, yeah. Danger in the underground. I wanna hear that sweet, sweet sound. Underwater shape, a life that just paints a picture. Mimo tego, że do 5 osób mówi się o kooperacji Danielle Cranendon, która tak pięknie śpiewa, i producentem Stephenem Rainsem. Aurora D. Rains właśnie z północnego Londynu. No i najnowsza epka Ribbon of Hot Plasma, którą zapowiadałem dla Państwa specjalnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Trójka Budzi. No niestety tylko 4 nagrania. Troszeczkę jest poszerzona wersja o wersje instrumentalne, o wersje radiowe, ale tak naprawdę dźwięki nowe mamy 4. Niesamowite wszystkie 4, już mogę teraz Państwu powiedzieć. Underwater Shapeshifter, tak rozpoczyna się ta malutka płytka z przepiękną kolorową okładką Aurora D. Rains. No ale wiadomo, że nie okładka najważniejsza, tylko to, co w środku, w momencie, kiedy włączymy tą płytę. Check, check, what I got for you. It's a simple education, you're one, two. Check, check, check what I got for you. Oh, it's a simple education of your ones and twos. I like the way you put that shit down. The way you act when I am around. Sit back and watch me put on my crown. To get used to, and I'm telling you I'm okay. Grow together, not apart, creating a work of art, colors fold, breaking like rain. Starting small like a stream, through the river, watch me beam, hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing, particles are gathering, being separate is our thing. Jeżeli chodzi o pasmo Trójka Budzi Jazz and Bass, to wszystko rozpoczęło się w kontekście Aurora D. Rains od roku 2021. Wtedy ukazał się debiut dla wytwórni True Touch, Invisible Things. No i od razu nas oczarowała ta płyta, ten wspaniały wokal, ta wspaniała produkcja, to połączenie jazzu z muzyką elektroniczną, to całe broken beatowe szaleństwo. No i za każdym razem, kiedy docierały jakieś informacje, że może coś nowego pojawi się od Aurora D. Rains, no to zacierałem ręce. No i w końcu te ręce, no nieźle zatarte już są. Tylko 4 nagrania Reading Fiction przed chwilą na antenie radia. Dlatego będę Państwu dawkował i kolejne 2 wybrzmią na pewno za tydzień w tym paśmie. Chociaż oczywiście w tych czasach to za chwilę Państwo sobie mogą wpisać w wyszukiwarkę i słuchać tych piosenek, ale nie polecam. Polecam być przy radiu za tydzień. No ale skoro już padło hasło True Tat, czyli nasza ulubiona wytwórnia płytowa, to... Brytyjski kwintet Episoda tutaj w takim basowym remiksie jako zapowiedź tego, co od północy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos Episoda w lipcu w Warszawie. 9,5 minuty do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, a po nim Bed and Breakfast. A my dziękujemy za dziś. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski. Miłego dnia. Do usłyszenia. We'll be right back.